چنگیج سونه چې عقیده سمیج او غونه الات احتیاج دیریش هر سونه چې د الله تعالی د جن څخه لیری بره په لږ شي باندې مغروری کې یو لمونځ وکیم دی بره خپل لمونځ وسو د باڅ کې دغه سمې دا کې پاواس دی ضرورت نه ورته لري مولانا رومی رحمه الله د جې سړی مثال د مچ سره مشابه کړی دی وایي وخت یو ملنګ شیان خرڅول په کوڅه کې خو نه د ملنګان په سهاراو کې بره خو نه اوس خواجه زرنجان څه په خوا خو بیې نو پر خرو غرارې باندې کړي وې شیان په انو بې نارې والې شی به خرڅاوه یو ځای د خپل خر ودروه هغه یادې مچاژې شروع کړې ا مچاجی چې کولې ا مچاجی خو په سارا کې په کوڅو کې د پروړو خاشي هم پرتې ا مچاجی دی به چروانې سولې بره خاشي په کې ویغه روانې سوی په کې مچ بیا پرځه خاشک شې نستی بره خاشه روانو د مچ څخه ځان ورکس چې اوه ته څنګه شکشتي چلې بره ولزه کشتي وانیم د خپل د بریتو سره دلته د ورشتان دی لري دا شان خو دا سره دی دی کړه د کبر بره وګوره د دریافت وګوره د ازما کشتي ته دا رقم ځان دی ځنی ورکس هغه وګړې و به جالته و درې بره خو به وي خلاص سو خاصه و دی ځنی ورته نو کشتي و نشي و ایت دغه جوهال سره چې په دین کې لژنو کې عبادت کده و کی ځان ځنی ورکس چې زکشت یا نبی و یا ولی و دا چې وغټه درجه راکړه سوې بره د دین په دند دا د دعا او د دغه شیا مس دی بره لور سی بیا دی دوبای و نه کی گای گای لا بانا مرته جوړ کی زه دا بدعتونه نه کوم الله عز وجل و یا چې سړی را شخص درا شخ کار دغه دي چې ارڅو نور سخ کیج او غو نه احتیاج دی دا دغه د دې صفات وای د مخ کې چې را شخین تر سی وی چې را شخین دغه کار کی ربنا ای رب زمور لا تزغ تمکه ی قلوب نظرون زمور یا لا اوس خو جزړه را سید کړی دی په علم کې را شخ دی بیا را کوژ نه کینو لا تزغ تمکه یغه د زیغه څخه خاص سو یا کجی ته چې ویل کده مکه ی قلوب نظرون زمور بعد اذ ورسته تر هغه وخت هدایت چې ته هدایت کړی دی نو مشته تا خو مشته هدایت یو کې قران کریم دې را تناسل کی هغه دې دوه قسم کې محکم او متشابه دي کې په محکم کې جماعت علم را لره را کې هدایت سو شکر الحمدلله په و پیدا بیا مې مګم راکې ور بعد از ورسته تر هغه بعد ورسته از تر هغه وخت هدایت چې ته هدایت کړی دی نو مشته تر دغه ورسته مې مګم راکې ګوره بل خبر په ځین کې درته راګرځي چې تاسو باید راشي چې معنا ملایي د جې ګارانټي نه ده چې سړی به خامخا پر هدایت باندې روان ملا به غلب ورته عاجز یې په دوغه نه لوګو مرهي به اخته نو دا دعا به دی کې چې الله وسم د لارې ما اړه بعد از هدیتنا وهب او را وبخشه هبه نه دي دا هب امر دي وهب را وبخشه لنا زمر د فار من لدنک ست د نه زخه يا الله زخدون شي ولکم ست رحمت ډیر دي نو ست د نه زخه را وبخشه مشته رحمتا یو خاص رحمت بس یو خاص رحمت را لره راکه یو خو عام رحمت دي عام رحمت خدای الله پر ګرد مخلوق روان دي دا را شیخ په علم خاص رحمت غواړي خاص رحمت دغه دي چې الله پاک در اخرت هم په خیر ورسه دلته پر د لارې باندې کجی مرا لره راکه دغه یو خاص رحمت دي نو دا ولې مشتات څه غواړو الله پاک نو خپل بل چا ناری کچ زما زړه را سم کوي انک انت الوهاب وجد چې انک بشک ته یا الله وام انت تال وهاب بخشون که خدغه بخشون ته که دا د پیرو د فکر په لاس کې نه دي دا د ملاس په لاس کې نه دي الله پاک دا ستا سره اړه لري نو ته ته ملاس پورت کی چې یا رب از مزړه مرا کژه تر هغه وخت ورسته چې هدایت کی راته کړی دی بیا مکه شي زه خاص رحمت ستا څخه غواړم یو خاصه توجه غواړم خاصه توجه دغه د چپر زړه می پزل وکه چې زړه را ګمراه نه کې زه خپل شي کرانه ولې چې ودغه متشابهات ته بار الله سور واچو الله پاک دې کار می وساتي دغه دعا راسخین کی وزدا دعا چې دراسخینو وکړل وزدا خبره بیا کیږي چې څوک څوک وای چې نو ته بیا د دې د پاره یو دنیوي غرض لري خود به دعاوې کوي نو ته چې دعاوې کوي د دنیوي غرض د پاره دنیوي مفادات کې په کار دي ابر نو خدای دې سره سره وکړه د ځړې مې برقراره ک ستاله په ذهن کې دنیوي مفادات کې د غیرت کې وای دی د سی وای د غراسخ په علم وای ربنا ای رب زمور انك تخو جامع را جمع کوونکی او ټولونکی الناس د خلکو د جګر د مزک څخه په مزکه کې به څونه انسانان چلی

سرغنه دی په سور رسو کې چې بیادی په هغو کې هغه درې به سرغنه وه چې سیاسي پوهان هم پکښې کې وه مذهبي پوهان هم پکښې کې وه دا ملکان هم پکښې کې وه دغه درې نفره چې وه څوک په ملکۍ کې اول نمبر څوک په سیاست کې اول نمبر څوک په جن و علم کې اول نمبر دغه درې به د سور رس خاص کردګان وه د پیغمبر سره دلیل پیش کې په دغه مسله کې چې عیسی د خدای زوی دی پیغمبر دغه جوابونه ورلره ورکړي وه چې دی خپله ګوته په غاښ وه عاجزه وه مګر د کبر د لارې یې ونه منله هغه خو جلا خبره ده لکه یو سړي ته چې ته ښه پره پره دلایل وایه دی برای چهار سره ته وایه ولا کې وه انو دا خو نو بره په یوه نیر باندې خو ګرده خبرې خلاصې سوه ولې منې نه یو دا دی ورته ده زما خبرې په دلیل را رد که په دلیل باندې جواب راکړه نه لري نو دوی جواب نه درلودې الله وایي در دغه ځایه پورې بیان وکړي چې کومه غلبه ستاسو په نصیب ده د حجت د لارې د دلیل د لارې دغه دی د الله پاک رسول پر دغه نصاره او د نجران غالب سو په دلیل کې مدعا هغه د معلومه ده چې عیسی د الوهیت دعوا کول چې هغه خدای دی د خدای زوی دی په دې کې د دې جواب لره ورکول شي اوس دا بله مسله بیا څېړي هغه دا ده چې الله تعالی وایي په توره هم ماستیسه نصرت کړی چې کوم ځای سره جنګېدلي دي حق مؤمنان او کافران مؤمن پر غالبه سوی د حق مؤمن سره مطلب نه دی چې مؤمن به ګر سره ګناه نه کوي معصوم وي ګناه یې به کړي خو مؤمن دی ایمان یې صادق دی دغه الله تعالی کامیابه کوي پر باندې اوس نو د دې دپاره اول دواره تمهید ږدي وروسته به دغه خبره د ښکاره کړي چې الله پاک وایي چې اخر دی ماتیږي هم او نمونه به یې هم درته بیان کړي چې لکه فلانې ځای کې څنګه مات شوې ګوره سړی یو چا ته وایي وایي در باندې غښتلی یم ماتوم دي هغه وایي نه برای بله ورځ در په یاد کړه څه چې مې در وکړي ومنې ځغلولې دغه الله عز وجل دلته یو مقدمه ږدي د دغه د مټو د سکه کامیابي هم مؤمن ته وایي چې ستا په نصیب ده لکه په دلیل چې کامیابه سولې نمونه یې نمونه به بره د بدر د غذا قصه پیش کړي چې په بدر کې غذا څنګه وه سواله ته څه رقم وو څونه لږ وو مؤمنه کفار څونه ډېر وو او څنګه پر کامیابه سول دا نمونه دلته اوس هغه خبر ږدي د تمهید په لحاظ ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې دی کافران سوي دي کفر یې کړی دي هر کافر چې دی که یهودي دی که نصراني دی که بل دی که بل دی لن تغنیه هیڅ کله به کار آمد نسی جفا به ونه کړي دغسې درته وایم لن تغنیه هیڅ کله به جفا ونه کړي عنهم د دوی څخه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم اولادونه د دوی ظاهر نظر خلک چې ګوګمره پر دا ظاهري زندگی باندې اعتماد اغه اکثره وخت د خلکو مړو ته ګوري پلانې دغه نه مړو نه لري یا یې مالو جایدات ته ګوري باره وایي دی چې پر آس سپور شي پر خپل جایدات باندې په یوه ورځ نشي راګرځېدلی باره نو دغه خانقاه ته دی اکثره وخت باره نعوذ بالله د خدای درجه ورکړي چې دغه نه جایدات دی اوس ورته وایي خو چې جایدات دی ځینې پاتېږي ځینې ځي نو دا خو یو سړی دی سی دی یا کېډېر د مثال په طور اولادونه درلودل هم باره دی وایي چې دا دغسې یو لوړ سړی وم دغه نه مړونه یوازې خپل د کاله څه لري نو الله پاک وای وای د کافر د پر اموال او د اولاد چې دی په نازیر دی خو ظاهر بین دی نو دغه چې دی د په شنه ورځي مؤمن خو ظاهر بین نه دی د مؤمنان خو حقیقت ته نظر دی ول اول حقیقت دا دی جنت د ورځ مخ دی دی نو خو نه مدلې دی خدا دونه جوور نظر دی د مؤمن پر هغه لا ایمان دی چې په سترګو نه مرمه ځاغه لا منل دی نو دا پر اولاد کله ته کې کی پر مال او جایدات کله کې خانه کا دی مسلمان خانه نه پر کوي ک مسكين دی د خانه کا دا وی ویني د خانه کا پر دغه جایدات دی اعتماد ته کې نه لري که ظاهر بین واغه نو بار وای بار ته د مال تو غره ته د جایدات تو غره په خبرو کې به خود وای وم زه اعتماد نه پر کوي نو ان الذين بشك حق اكسان كفروچ دي کافرن سی وجلن تغنیه هیڅ کله به دفاع ونه کی دا لن چې دي تاکیږي دي هیڅ کله به دفاع ونه کی عنهم د دوی څخه اموالهم مالونه د دوی چې د الله په مقابله کې چې د مال د دفاع وکي ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی من الله یعنی من عذاب الله د عذاب د الله تعالی دفاع کی شیئا هیڅ قدر دغه نه لا پښنه ورزیدا شی ان نه کی را ذکر کی معنی ته به وای چې ډیره ګټه نه کی یو څه خو بنو کی الله وای شی ان نه کی ګر سره دغه نه قدر چې پر داستر گیژدې دغه نه پر شو ولا ک چې شو ورسی یا چې یا د مال یا د اولاد د الله په مقابل کی د خانه کا په ګټه یا دا یو بل دغه چا چې معنی هغه د مثال په تور ظاهر بینی دغه په ګټه د مال دنیا نه اولاد نه تمامیږي یو دای چې حقیقت بینی ایمان سم دم واقعي هغه د دوغو شیانو څخه د خپل ځان د پاره کار اخلي معلوم د الله د پاره مصرفې خپل اولاد به مصرف کړي د ګټه اخس کنه دا خو چې دی مؤمن دی زه کافر دی دا و مچ معنی عقیده نه لري ظاهره بس دغه یو شی ښکار کوي الله پاک او اولائک دا کسان چې دوی دغه کوپر غوره کړی دی د اسلام په مقابله کې ولاړ دي هم وقود النار هم دوی نو وقود پیل وزي دي النار د اور الله وایي چې د دې اعتماد پر مال پر اولاد دی دوی نو د اور پیل وزي دي پیل وزي خو نو هغه دی چې معنی هغه اور خو نور سخت خو بیا وروسته نورې غټې غټې ګریک بکسي شول کېږي هغه دی سخت اور دی دی به د پیل وزي په ځای کې استعمال شي ګرسره اور به په ده ولګول شي داسې نو دا دا کافرانو ته دغه خبره وکړه چې په آخرت کې خو چې دی تا ته دغه مرتبه ګوري چې د وقود النار د قسمت څخه یې نو دا خو د هغه عذاب دی اخروي پسې رب العزت چې ما ول هغه دوی ته اوس هغه د سنان کامیابي د مؤمن او د ده ناکامي هغه ښکار کوي د مقدمې په شکل داسې وایي الله پاک برای وایي دوی نو څه رقم دي دغه کسان چې په د اعمالو په اولاد باندې نازیږي پر دغه یې اعتماد وي او د الله تعالی د جن مقابله کوي د دوی حال څه رقم دي كدأب آل فرعون دا كدأب آل فرعون دا خبر دي مبتدا محذوف دا محذوف هم مبتدا دي سيشول كيجي دأبهم دا دوغو تيرو كسانوش دا اوس ذكر سوش دا دا جن مقابلة كي پر مالو پر اولاد اعتمادي دا دوی حال دس دي كدأب آل فرعون آغا نو آلتا پرت برسر كشير دا ومفسرين رحمة الله عليه ما برسر جي دأب شدي دأب دا يو چا حال تا ويل كيج اصلي دأب شدي پا يو كار كي تكليف زحمت تا ويل كيج جسرا يو كار كي پا دي الزحمت كي وداغة تا دأب ويل كيج مگر وصف عرفو في اصلاك دأب دا يو چا حالت و صفت تا ويل كيج نو دا دي حالت و صفت دا سدي لك دا فرحون يعني يغي فرحون تا وقور اغد سونا لشكري در لو دلي مگر وكي دا لو تالا عذاب شبرالي دا دتخ دا دا لشكرو جي پاو وكرا دوغه نه اتباعیې درلودله دوغه نه دته تسلیم و د ده خبرې یې منلې چې دګر سره باره ځان په خدای ورته معرفي کې اوغو نه کړو ورته چې زوی مړې خو د یو سلو کالو به یې د دوه سوو کالو به یې خدای د کومې خوا خدای خو ازلي و ابدي کیدای شي په خبره پوه شي چې سړی دوغه نه قدر اتباع ولري چې هغه د مثال په تور په غوږو کوم په سترګو ړوند وي د دغه اتباع څخه نو هر کار اخیسته کېږي کیدای شي په خبره پوهېږي اوس ګوره یو سړی که ستا متابعت کوي هغه غوږونه هم خلاصې د بل چا خبرې اوري سترګې یې هم خلاصې عقل یې هم کار کوي نو خو چې پر هر چا ورهی کېدی نور حمله کوي برا وایي بابا یې واجه د جواز یې پیدا کړه نو بره به زه ور حمله کړمه که واجه د جواز نه وي نو هر څه چې تا ماته ویل زه به هغه کوم او دغه رقم سوډر چې د سړي په لاس کې چې معنی نه سترګې کار کوي نه دماغ کار کوي بس پر تا باندې چې تا ویل هغه نو تا خو بره سوټی دي در پښو چې هر چا ته ونیوه چې په ویې وایي پر هغه ځای به بکوه واړی نو خو دا دغه رقم دی اوس خلک دغسې اتباع غواړي چې سوټیان یې معنی نه به د ده سره چونو چرا وایه نه به ده ته وایه چې دا خبره دې غلطه ده که چې دا وویله د ده نه یې خوښ برای دا خو نه زه په تا هر څوک بیا نه سم ویلی ته خو حساب ورته کوې دغه ړانده خلک نو د فرعون اتباع خو ګرځي دا ړانده خلک وه دور زه د خدای هم لا ده نه ورته نه کړه ورته چې درواغ وایه نو نورې خبرې خو بېخي منه دي خو د هر چا سره جنګولی شو د هغسې اتباعو سره سره چې د الله عذاب رالی کلې د دفاع وکړله د اتباعو سره په د اوبو پر سر پرته وه لکه مړه مایا نو دا فرعون یې ولې خاص کړي الله تعالی خو نور کافران هم تباه کړي او برباد کړي دي الله تعالی چې نور کافران برباد کړي دي وایي دغسې چورلټ په یوه پلا ګرده د امیر و د مامور سره چې په یوه پلا هلاکې هغه یوازې فرعون سوی دي په دا نورو ځایو کې ګای ګای یو چیچخه دي نیوتلې دي مثال په تور یا امیر خلاصوي ځغستلي یا اتباع خلاصوي ځغستلي او دغه چې ټوټل په یوه پلا په دریاب کې ولي بدله دغه یوازې په فرعون سوی دونه په دغه کې دا نمونه د عذاب شش کاره د الله وایي دغه او د دې امثال نور هم د وار د وار ولي یاد کې مال دی د خپل اتباعو سره سره ټول لوی کم په یوه پلا هلاک سوی جنو په دغه کې هغه د الله تعالی غریب شر او شان دي چې الله وایي نه دي به اتباع خلاصوي سي نه دي مال خلاصولای سي د دغه خزانه څونه به ده اتباع سونه و نو څوک یاد یې دغه که یهود دي که نصارا دي چې په مال او په اولاد نازیږ الله خلاصوای نشي نو ولي و هم د دوی د ابو حال داسې دي که د اب لکه حال آل فرعون د اتباع و د چا د فرعون د آل سمراد اتباع د فرعون دي د ټول لشکري او پوج والذين او هغه کسان من قبلهم چې مخکې د فرعونیانو وخا مخا خو نو فرعون نه دي چې الله دی هلاک کړی دي خو د فرعون په سر دغه رقم ډیر کفره یې هلاک کړی دي خو هم هغه کسان چې مخکې د ده و هغه هم کذبو دوی نو څه کړي وو د فرعونیانو او یا دغو کفارو چې درجه د مخه وه کذبو دوی تکذیب کړي وو بې آیاتینا زموږ په آیاتو سره دی خو زموږ آیاتونه تکذیبول علاوه که د تورات آیاتونه راتله که یا به د انجیل دا ورته راتله یا د تیرو نورو صحیفو چې راتله به د به باره د خدای پاک خبرې نه منلې دا یې پر دا نبي یا د هغه پر اتباعو حواریونو چې هغه علما به ورسره وه پر هغو یې تاوانولی چې ول دا ستاسې خبرې دي له موږ د شوکه مه اچوئ اله کوم لا صاحب دستا خبر تا خو ګرځم پر مش پاتا جوړ کړی دا مکه و دا مکه غسر وکم چی شم خود د ګناه ته معنا هوا کیج خودی دغه شیات کول تکذیب آیاتو هغه څوک یی چې د خپل د شهوت حاصلول غواړي نو چې د شهوت حاصلول غواړي خو اهل دین ولاو دا حرام دی کدی پر حرام باندې لغته کښې نشږي نو خبره باید پرېږدي پرېږدي خدای نه بارونه څه چم کوي بره د حرام آیات په لغت وي چې ایله که دا ستا خبرې دا نو ستا خبرې کپسې پرېږده خو دغه تکذیب دی د آیاتو تکذیب خو دا نه دی چې خامخای به وکه مورته اچوي دا یو تکذیب دغه دی چې هغه خبره درته وسی بره ته هغه بایبس کې استهکر کذبو دی تکذیب کاوه به آیاتنا زموږ په آیاتو سره تکذیب سمانه درواغ ګڼلې کول درواغ بللې کول د سما چې کذبو دی درواغ ویل دا خو د تفعیل باب دی کذبو دی درواغ ګڼل کول به آیاتنا په آیاتو سره زموږ فاخذ را چنګ کړه هم دی الله الا عز وجل بذنوبهم فكنه اسره د دې را چنګ کړل والله شديد العقاب والله اله عز وجل شدي شديد العقاب سخت عقاب وعذاب ولا دين الا فك سخت عذاب وركي نو داش الا دي چنكرل بخفلو گنه سر خو عذاب وركي كتاو ما مولي عذاب الا الا فك شدي سخت عذاب وركم كدي والله شديد العقاب شديد سخت و عقاب عذاب تو نو الا خو سخت عذاب ولا دي بیا سخت عذاب وركي نو د دي حالم د غره کم دي لکه د دوه خلکو د يهودو نصارا چې په سر کې د وقت نجران دي نو چې دا خبر دي نه مني په دلیل ملامت هم سول نو پات سوال پاک په دغه سي عذاب لرو وركي و دي ته عذاب باندې به اخته کینو قل للذين كفروا الله عز وجل وس اغه خبر ورته کی چې ما ول وسنه اغه ده توري اغه کامیابی چې د مؤمنانو په نصیب کې علاوه دغه صورت وي خپل ته وو للذین واغه کسانو تکفروا چې دی کافران سی وي ورته ستغلبون سجر دی تغلبون تسبه مغلوب سی مغلوب دغه چاته ول کی چې تا تر لاس تر ول کلانی سی برای سترګې جړی نیولې نو چورتو چې ولې دغه چې کول ستاسو په یاد دی دا دا کافران او د دې اتباع ګرد د مراجع دا د دې په ډاله کې بارا ایسابل کیږي بارا آل بدل کیږي اتباع یې بدل کیږي نو ته وای هغه کسان ته کفروش دي کافران سی وي ورته ستغلبون ژر دي چې مغلوب بکړه سي وتحشرون او تشب بارا او پاسه ورسی په ورځ د قیامت الی جهنم او دوزخ ته پر دې دنیا ولا چې مغلوب شي دا غره کمی ورته ویلې وته چې د امریکایان را له پکښ پاوه اسه یو خپل بس دغه جاسوسي او دغه نمامت او چغلګري شروع کړلې بره داسې په شخصي توګه ورلره ورم بره ما ورته په دا کفارو من اجر پر جمل په باندې ما ته کشر یې پلا د روسانو دغه څه دوره تیر وسو خاله ګور سره پاواس منګر پای ولاړې شکس کې وخړې دا افغانستان بولي دا خلک خپل جن لشکې کې ډیر کوي پردې نه منې پرېږدي نه په خدای چې بیا خدای د پټه دوه ځای نه لري د دې وخندل چې معنا دا ډالر زفرې شوای سم اوس نو ورکتي کنه ښلې د پیو کاپری ملکی وسی جاره ته بارا ولاړ خودل ته چې دا بیرته اسلام مسلمانان سره راپورت اسوله د پک شو رسوا سو بارا پاواس ولې ته شپ تیر ځای ورکس الا عز وجل ارزه کاپر ته دغه اعلان کی چې په دغه نازیر مو مغلوب کیږي ته خو ولي بیرته نه ویني چې دلته ځان در څو ورکس نو مار بارا سترګې جوړې نه ویني چې خودرته ومه وایم نو هو للذين كفروا اغه کسان ته چې کافران سیوږي ستغلبون جدي معنا ډیر ټیم نه اخلي دا خو نه د الله تعالی جر دی مشکو نه جر دا غبور چې 15 منټه بعد یا جر دی دامن لك علاوه کامت جر دی نصون عمر بعد نو خدام چې مؤمنانو ته وایي جر دی معنا یا الاس کاله بعد یا شل کاله بعد په دغه وخت کې آیت کریمه چې نازل دی چې نصاره د نجران راغلي خو برای 15 شپږ کاله بعد برای غلبه را شروع سو لاړ د لکه چې په سی وخت سره د يهودو نصاره جر دی چې مغلوب بس مغلوب معنا کمزور وتحشرون او بیا برا او پس ورسی الی جهنم و دو رخت ارمان چې د دنیا په مرګ ته خلاص یاد ارمان چې د دنیا په کیش ته خلاص یاد خو په اخرت کې جهنم درته ګوري دا ته تش کېدلی من بل ته خو مړ کېږه مرګ لري اچ مرګ لري خو جهنم ته راځي وتحشرون تسرا پس ول کېږي الی جهنم و جهنم کته و دا زه جهنم ته ورغلی نو سجی الا د جهنم صفات کی و بئس المهاد و بئس المهاد ډیر بد پښتی دغه جهنم مهات شدی اصلي و هغه پرشته ویل کیږي چې سره شه د ناز بستره برابر کړی پر ځکه د میثاق تور کوریایي توس پر اوارد د بل دوه درې پر اوارد نو چې دې ځان پکښې کې آرام ساتي راحت پکښې کې و دغه پرشته مهات ویل کیږي نو الله ته حکومان وای بل دوه ځخ خو نو ډیر بد پرشته پر دوه ځخه د پرش نو پکښې شاو هغه نه لري که سره چې چاته ور پکته وسونه وره نو دوه ځخه کې دغه ویل بل الله ستا پرشته دې سم برابر نه دی استاد آرام پرش یعنی تو خونه په دوزخ کې راحت بارا کوي. الا ورته بد پرش دي، دا چندو پرش نه دي چې تا ځان ته جوړ کړی دي. و بیس دا ځنګوتن په دغه مهد ویل کېږي، خو د کوشنی د آرام پرش دلته پکښې کې آماده دي، دی آرام پکښې کېږي، راحت پکښې کېږي. نو دوزخ باندې د مهاد نوم کښېښه، او په کافر باندې لکه تر حکم چې په وکې رخشان چې په یو چا ووای. و بیس ډېر بد دي المهاد، و دغه پرش دغه د آرام ځای ستا دپاره دا دوزخ دا دا هغه هیه چې جهنم ته راځي، دی هغه حذف دی، هغه مخصوص بلزم چې ورته وایي طالبان کې داسې په دې پوهېږي. بئس چې دی هغه د افعالو څخه د زم دی، پسې وروسته مخصوص غواړي. نو و بئس بعد المهاد، دغه د آرام پرش چې دی دا جهنم در یادو. نو دا د آیاتو ترجمه سوله. دغه وقفه چې تلی دا چې مخکې هغه د علما او دعا چې وسو چې ربنا لا تزغ قلوبنا چې راسخین په علم، دغه وایي دا گمراهي چې د علم سره سره هم انسان ته راځي. د دغه دپاره چې دی سیرت د محمد ابن اسحاق رحمه الله یو د سیرت کتاب دی، هغه نو هغه د وفد د نجران چې رالیکلي هغه واقعه یې پره لیکلې ده. برای په هغه کې خو یو سیس په یاد ابو حارثه بن علقمه چې د دوی دیني او مذهبي مشر خو هغه هم ورسره و، د هغه خپل ورور بیا کورز نومېدی، دا کورز هم ورسره و. نو شپېته کسه دي روان دي، زه د مدینې پر خوا باندې سره ځي ځي باره د ده دا ورور ابو حارثه خو عالم دی، دی پر خاطره سپور دی، دا نو بیا خو د مخه به نو امي نو خو ملا صاحب دی د دوی د مخه کړی دی. برای دا غاتر نوک وخوړي چې تلل، چې نوکې وخوړي غزاره سو دی وولته ومشلو چې غزاره که د ورور یې خوا په بده سوله د کورز. برای دا ورور دعا وکړه ولته عسل ابعد، برای دغه لیرې دي خدای هلاک ابعد یې پر نبی علیه السلام کښېښو، ولې خو یمن و مدینه شریف ډېر سره لیرې دي. نو اوس دا ګرد مزال بدی کوي، بیا ورځه دغه سره دلایل وایي. نو خپل ورور خو ناجم لا صاحب دی دغه څه شوس دا زموږ په نامه مې تعبیر کړي چې معنی هغه د ده عزت تسته معلوم سي چې په دې کې مذهبي ریښې درلودلې. اباره دی چې غزار سو برای دعا او شرا وکړه ول تعس الابعاد، بس دا ابعاد چې خدای هلاک. نو زما ورور به ولې د غاتلې شوه کې دای که دی نه وایي، وزه دا خپل مبارک ورور دوري وروره مشده د سره دلیل ووایي خوای خورا بده سوله. ابو حارثه چې عالم دی هغه ورته ویل بل تعست انت اتشتم رجلا من المرسلين، برل تاج خدای هلاک و د خپل ورور چې ویل تاج خدای هلاک ته ودیس چاته شراکه چې هغه رسول دی د رسولانو د ډلې څخه دی شرم آیا نه لري. دا ورور خامد یې کورس پر هغه ورته ویل ول نو ښه چې د رسولانو څخه دی خبره پر داره کم ده. فما یمنعک منه وانت تعلم، ولنو چې عالم هم یې نو چاره ګرځولې خو زمړې خو موږ هم در سره ولاړ شو کلمه به پر خبره خلاصه ده. د باره ورته ویل د ابو حارثه باره ویل د زموږ پاچاهان و سرداران و ملکان خو موږ ته رقم رقم تحفې راکوي. د نن زمانې په عبارت کې درته وایم، نو د زما جالو بل مټر خو نو ماته یا وزیر صاحب راکړی دی، یا د یهود یو بل نماینده چې په دې ملک دي خو هغه ماته جالو بل مټر درولې، د زما بنګله خو هغه درولې، د زما سترخان چې رقم رقم رنګین دي خدا دغه په پیسو رنګین دي. نو خو دغه بیرته را باندې بندوي نو چې زه کلمه پر ووایم. نه خو ماته وایي ته به ماته کار کوې د اسلام په جامه کې به کې، د اسلام په جنو په مدرسه کې به راته کې، زه به تاته دغه نعمتونه درکوم خدا بندي جوړ دست. نو دا ځکه کلمه وایله سه برانو کورز ول ش نو چې خبره د شک و وته ل چې رسول مؤمن دی، زه خو بالا در سو لاړم، زه خو کلمه پر وای ته پوس به کار دی پوس دونه قدر تاته د خپل خېټه او د خپل خوټه دونه مهمه ده چې ته به خامخا درې څلور مینې لرې په دغو پیسو باندې کېږي، ستا خېټه به آبادې، دغه رقم رقم مجمع به تاته پرتې، دا بیا دغه نه کېږي چې د یهودو دپاره کار ونه کړي، زه خپله نه کوم. ابله خپل پر غاتر افشا واړه پونده کړې ځي پر لارې باندې دا یو شعر عربي وایه، د هغه مضمون دا و مضمون به زه درته وایم. برای ویل چې زما اوښه ستا پر خوا باندې در روانه ده، په داسې حال کې چې په نس کې هغه د اوبو کڅوڼه اججورې چې اوبه داور اچي هغه روډه ورته وایي، دغه او کشنی حملدار هم دا دواړه په نس کې غورځي، یا رسول خوستا او خواته در روانه ده، او په داس حال کې در روانه ده چې موږ بالا د نصرانیت سم منکر یو استاد نه غواړو. پر لار دغه شعر وایي بس وښه ځغلول د تر قافجه د مخه ورسېدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې تشریف راوړي، سلام یې واچو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ماته جن راوشه د کلمه ویلې او مؤمن سو یو چې او کافلانو بار بیا ورسته را لمزګری ټیم دي ځاجر ورسېدل دلې واړول. بار رسول علیه السلام اصحاب تول دی خواجه راغلی جن خو د قسم ورته کړي و چې د لاره روانه ده. برل په دې کار مدري هر کوم منس چې کوي پیغمبر علیه السلام خپل اصحاب تل منزور لره ورکی دی چې را دی لمر خاتو خاطه د دې قبله دین ولمنځ غي خاطه وکي چې په ورسته نو بار بیا غي سورزه د چدلې ډیر شپې وکړه د لایل سره ویل کېدل د کورس کې ساتي سی واوردل کورس د ابو حارثه ورور دی د هغه ورور دی ورور او غنغه عالم دی چې د مقابله د پاره دیری کړی په ځل کې ما غبي پوي چې د رسول په حق رسول دی مگر چې د الله عز وجل هدایت ورسره دی هغه امي ورور الله پاک هغه دی جنې په نصیب سولہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ويل دي چه دوغ نغا تعليم دي چه قوم پخر پا قي مقابلية تري کري دي چه الله آغا خاص رحمت ندي پر کري چه وحب لنا من لدن کا رحمة چه الله ندي پر کري آغا دي دا غس خاصر دنیا والآخرات الدنیا تري جي دا غس آغا دي دا كوپر پر من كلمة دل دي پوئيجنا پوئيجي دا غر کم بس مش پا جهان اسلام كي دا غس علماء لرو چه چپنی كي وگا دا سرعي پراش كيش چې د دې د رنګ ته وګورئ چې جبرائیل په دې انسان په شکل کې راغلی دی سړی پر حاشقیږي مګر دې په باچن کې دغه رقم دی چې علاقه خاص رحمت ندی پر کړی په ځړ کې زیغ دی د يهودو د نصارا او پلانونو چې په دغه اسلامي هوادو کې دی پیاده کوي پیاده کول دا نه معنی چې دی خلک کافران کوي دغه رقم یې کوي لکه سړی په خوا به موږ په د کشنوالي کې بمو غالبوزی درلوده نیش به درلوده بره به موږ نیش په پټو ځینې ځینې کشم کې مشکې به موږ نه جوړ د مؤمنانو څو مشکان جوړی ملاسه به ځنی جوړی اخته دي مشکایه که مشکای دغه معنی چې کاپیر درسو نه بد یسی نه هم سایګي بد پر یسی نه دغه حکومت بد پر یسی ارڅ چې ورته وایي د پر دماغ باندې اواریج دغه کار دی کوي نو دلته د علم عالم به دغه دعا وکي چې وهب لنا من لدنک رحمت یا لا پاکستان د طرف یو خاص رحمت را باندې وکي خو د ارچا ودې مجمعیت اواکیر چې د رقم رقم غوښو ډاکي د ارچا ودا بهش قیمت مټر ته اواکیر د هر چا شو شو شو ته اواک ورکیر د هر چا شکور بلډینګ خوښ دی خدای به دغه خدمت نه کیږي نو که په ځل کې یا پر د خاص رحمت د الله پر ونس سړی زی ورکشي او کوسو تر مرګ یې سو ورځې دی بارا بکیر شي نو دغه علما چې په اوغه قران کریم کې د متشابه متابعت نکی پر هغه محکم باندې ولاړ دي دغه دعا امروز مره کی چاره پاک وسمه م گمراکه وسمه مرا خوند کی کته و علم نو گمراکیږي د سیرت د اقتصاد کلی ده بروی ابو حارثه د دوه علم سره سره چې د الله رحمت خاصه نو ور سره کافر تر دنیا ته دیږي ورور چې امید یې خارکای هغه هغه د هدایت په نصیب کیږي ایمان راوړي الله تعالی دې پر ایمان فضل وکړي الله تعالی دې خاتمه پر ایمان کی واخر دعوانا الحمد